kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskich Radia Wtorek, 25 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pan Tadeusz na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie skończyli pisać język polski. Europejskie linie lotnicze będą omijać Białoruś. Decyzję już podjął LOT i Air France. 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 151 zakażonych osób. Pan Tadeusz na egzaminie ósmoklasisty i rozprawka na temat tego, jak człowiek w trudnej sytuacji poznaje samego siebie. Godzinę temu ósmoklasiści skończyli pisać pierwszy poważny egzamin w życiu. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Katarzyna Ingram, która obserwuje zmagania ósmoklasistów. Powiedz, Kasiu, jak sobie poradzili zdający? Pan Tadeusz był jedną z lektur, która pojawiła się na giełdzie tematów jeszcze przed egzaminem. Ósmoklasiści mówili, że są zadowoleni z tego, co napisali. Pan Tadeusz to chyba każdy się spodziewał, chociaż trzeba było to przeczytać, bo pan Tadeusz, jak nie zna się tego tekstu, to można źle coś zaznaczyć, bo zadanie było podchwytliwe niektóre, ale tak to było raczej przewidywalne. Czuję, że mi poszło świetnie i jestem bardzo zadowolona. Był pan Tadeusz, byłam na to gotowa, bardzo obawiałam się, że będzie balladyna. Pan Tadeusz był lekturą, której znajomością trzeba było się wykazać w części testowej egzaminu. W części pisemnej ósmoklasiści mogli wybrać do napisania na przykład rozprawkę. O godzinie 13 Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie opublikuje arkusz z dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Rozmowy z Czechami w sprawie konfliktu o kopalnie w Turowie są na finiszu, mówi rzecznik rządu i dodaje, że dopiero po ich zakończeniu i podpisaniu stosownej umowy Praga wycofa swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Piotr Müller powiedział w Brukseli, że jest blisko porozumienia. Te negocjacje w tej chwili właśnie się kończą. Wczoraj nastąpiło przyjęcie takiej umowy ramowej, wytycznych do umowy, która ma zostać podpisana pomiędzy polskim i czeskim rządem. Dzisiaj mówił też o tym premier Andrzej Babisz, o tym, że właśnie czeka na sfinalizowanie tej umowy i że sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ramach porozumienia Polska ma się zgodzić między innymi na udział w projektach związanych z ujęciami wody i sieciami wodociągowymi po stronie czeskiej. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii nakazał, aby w Turowie wstrzymano wydobycie. Czechy uważają, że kopalnia ma negatywny wpływ na poziom wód. Bruksela powinna zacząć szybkie prace nad kolejnymi sankcjami gospodarczymi wobec Mińska, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Ma to być odpowiedź na zatrzymanie przez białoruskie służby opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza. Po przechwyceniu samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna konieczna będzie tak zwana czwarta transza sankcji, podkreślał podczas katowickiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online wiceszef dyplomacji. Trzy transze sankcji Unia Europejska już nałożyła w ostatnich kilku miesiącach w związku z sytuacją na Białorusi, w związku z represjami, ze sfałszowanymi wyborami. Ta czwarta transza sankcji dotyczyć będzie nie tylko osób zaangażowanych w aparat represji, ale również przedsiębiorców, co do których mamy pewność, że wspierają również agresywne działania władz Mińska. Europejskie linie lotnicze zawieszają tymczasem połączenia z Białorusią. To odpowiedź na apel unijnych przywódców do przewoźników, aby omijali białoruską przestrzeń powietrzną i aby zamykano lotniska dla białoruskich linii. Polski LOT także nie będzie latać w strefie powietrznej Białorusi. Opracowano już trasy alternatywne w zależności od kierunku docelowego. Zgodnie z zaleceniami francuskiego rządu i Unii także Air France zawiesza loty nad Białorusią. Francuskie linie lotnicze poinformowały, że loty nad Białorusią będą wstrzymane do odwołania. Samoloty, które są już na trasie, będą miały zmienione plany lotów, napisano w oświadczeniu. Wcześniej minister transportu Jean-Baptiste Djebari wezwał wszystkich francuskich przewoźników do zawieszenia lotów nad przestrzenią powietrzną Białorusi ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Francja zawiesiła także ważność zezwoleń na loty białoruskich linii Belavia. Wczoraj francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło przechwycenie przez Białoruś samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna i aresztowanie Ramana Pratasiewicza. Francja poparła też nałożenie dodatkowych sankcji na białoruski reżim. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian rozmawiał o tym z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 11 minut po godzinie 12. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów i oczywiście także przyłączamy się do tych życzeń spokoju i wytrwałości, i także wiary we własne siły. W naszej audycji z takim zabarwieniem popularno-naukowym oczywiście sporo mówimy między innymi o studentach i także o pracach naukowców, ale także pamiętając o tych wszystkich, którzy są na początku tejże właśnie drogi. Zatem jesteśmy przekonani, że w pełni ósmoklasiści wykorzystają wiedzę czy umiejętności zdobyte właśnie w czasie nauki szkolnej. Przypomnę, że egzaminy potrwają do czwartku, o czym mówiliśmy jutro. Zaplanowano zadanie z matematyki, pojutrze język obcy nowożytny. Z pewnością o tym będziemy mówić w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Zachęcamy do korespondencji być może ósmoklasistów, jeśli na to serce, nerwy pozwalają, być może rodziców, może nauczycieli, egzaminatorów. Ciekawi jesteśmy, jak tam pan Tadeusz i te wszystkie szczegóły z literatury właśnie, które wynieśli ósmoklasiści z podstawówki. Proszę dać znać. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Nas. Nas. Mieszany z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Minut po południu w Trójce. Państwa korespondencja mile widziana, słyszana, więc zachęcamy. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy. Numer do skrzynki SMS-owej 71335. Rozgrzewające informacje od państwa. No tak, jak pani Maria pisze, że audycja, a do tego kubek gorącej herbaty i cytryna, to nie ma się co przejmować pogodą taką, a nie inną za oknami. Właśnie teraz. Jak u nas za oknami? No coś jakby się przejaśniało, więc myślę, że ta rozgrzewająca muzyka ma swoje właściwości. Co u nas do 13? Między innymi w naszym cyklu news albo fake news. To jest pytanie. Dziś między innymi o tym, jak rozprzestrzeniają się fake newsy. Zachęcam do słuchania rozmowy z dr Klaudią Rosińską. To jeszcze przed 13, ale wcześniej już za kilka minut nowinki naukowe do naszego studia przyniesie Magdalena Dercz. No myślę, że pod tę herbatę z cytryną idealne warunki, więc i muzyka również. Kwadrans po 12. To Trójka, Polskie Radio. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Why do we become trapped? Audycji Trójka do trzeciej w studiu Magdalena Dercz. Dzień dobry. Dzień dobry. A zatem czas na ciekawostki ze świata nauki. Zaczniemy od Wrocławia dziś, bo we Wrocławiu otworzono pierwszą na świecie fabrykę nowatorskich ogniw słonecznych, perowskitów. To jest taki materiał, który może generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła. Mhm. Technologia uznawana jest więc za przełomową w sektorze energetyki słonecznej. No przypomnijmy może, na czym to polega tak pokrótce. To są takie cieniutkie, ultracienkie, niczym włos, elastyczne ogniwa, a jednocześnie bardzo trwałe ogniwa. Mogą też być transparentne. W związku z tym mogą być stosowane niemalże wszędzie, na każdej powierzchni, na oknach, samochodach, namiotach, na obudowie laptopów, czy choćby telefonów komórkowych, także w powietrzu, na dronach lub w kosmosie. Szerokie zastosowanie. Wiemy, że polscy naukowcy też mają w tym swój udział, prawda? Całą tę technologię opracowała młoda fizyk Olga Malinkiewicz, no i poczyniła tym samym milowy krok, jak mówią eksperci, w rozwoju fotowoltaiki. I to jej firma właśnie otworzyła tę pilotażową linię produkcyjną we Wrocławiu. Brawo my. Brawo pani Olga, tak przede wszystkim. Ponadto dobre wieści płyną ze świata nauki dla rodziców, którzy wahają się, czy zwierzęce pupile swoich dzieci wypraszać z ich sypialni na noc, czy nie. Jaki tak. To może mieć wpływ, rozumiem? Nie wypraszać na noc zwierzaków? Nie wypraszać, bo zwierzaki dbają o dobry i spokojny sen naszych pociech. Dowiedli tego kanadyjscy naukowcy, którzy obserwowali jakość snu dzieci od 11 do 17 lat. Części z nich towarzyszył kot, pies czy królik, inne spały same. Sen tych dzieci, którym towarzyszył futrzany kompan, był spokojniejszy i bardziej relaksujący. Ciekaw jestem, jak to naukowcy zmierzyli. Dzieci prowadziły dziennik snu. Zapisywały skrupulatnie, jak zasypiają, kiedy zasypiają, czy się wybudzają. A oprócz tego były także obserwowane. Czas ich relaksu i aktywności rejestrował specjalny monitor aktywności, a przez jedną noc każdy uczestnik był podłączony do aparatury rejestrującej aktywność fal mózgowych. poziom tlenu we krwi, tętno i oddech. No i w ten sposób zebrano niezbite dowody, że właśnie jeśli dzieciom towarzyszył czworonogi przyjaciel, to ten sen był znacznie bardziej wartościowy, relaksujący. A tym, którzy nie mogą mieć zwierzaków albo nie mają takiej możliwości? Pozostaje pluszak, może wyobraźnia, może sny o zwierzątkach. No i pamiętajmy także o dobroczynnym wpływie na przykład dogoterapii. Nie tylko, hipoterapii, delfinoterapii, bo udowodniono już dawno, że głaskanie wspomaga wydzielanie endorfin, a te z kolei obniżają poziom stresu. No, teraz wiemy również, że sama obecność psiaka czy kota podczas snu w dziecięcym łóżku pomaga. I trzecia informacja też, pozostajemy blisko zwierząt? Pozostajemy blisko natury, bo o tym kojącym wpływie natury na samopoczucie człowieka wiemy od dawna. Czyli mówimy o obcowaniu z przyrodą, tak? Ze zwierzętami, z pięknymi krajobrazami, z odgłosami natury. Co tam naukowcy na ten temat? Teraz wiemy także, że obcowanie z naturą nie tylko uspokaja, nie tylko ma kojący wpływ na nasze psychę, ale również na nasze ciało, zmniejsza bowiem odczuwanie bólu. Nawet tak. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak sobie psychosomatyczne, psychosomatyczne działanie. Siedząc gdzieś nad wodą albo w lesie, proszę bardzo. Mniej boli nas ząb. Ja myślałem o komarach bardziej, że jak ukąsi komarzyca, to mniej to boli. Bardzo dziękuję. Nowinki ze świata nauki przygotowała i przedstawiła Magdalena Dercz. Dziękuję bardzo. Pogodnego dnia życzę, chociaż za oknami pada. Do lasu.

formie śpiewania, przynajmniej z końcówką, to naprawdę można stracić głos. Jakbyśmy to w Trójce już gdzieś kiedyś, prawda, słyszeli. 23 minuty pozostały do godziny 13 z Państwa korespondencji po tych nowinkach naukowych. No i znowu wszystkiemu winne... No, komarzyce, biedne. No co ja zrobię, że akurat nie lubię, a sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Takie życie. A no właśnie, a to nie żaden fake news, a takie są fakty. 12 kont w mediach społecznościowych jest odpowiedzialnych za 65% fake newsów o szczepionkach przeciw COVID-19. Tak wyliczyli badacze z CCDH, Centrum Przeciwdziałania Nienawiści Cyfrowej. Jak rozprzestrzeniają się fake newsy? O tym porozmawiamy już za chwilę. A wcześniej w Trójce piosenka Uwaga. Uwaga Czepialska. Take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass, all to all the things I've lost. Państwa i moim gościem jest dr Klaudia Rosińska, medioznawca i specjalista do spraw dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I też ekspert do spraw fake newsów, przypomnę, bo o nich to właśnie rozmawiamy. Jak rozprzestrzeniają się fake newsy? To mnie zainteresowało. O, głównie mówimy o mediach społecznościowych, o internecie? Tak, tak, oczywiście, że tak. Mówimy głównie o mediach społecznościowych. I krótko mówiąc, fake newsy rozprzestrzeniają się szybko, bardzo szybko, a konkretnie 6 razy szybciej niż prawdziwe informacje, co odkryli naukowcy z MIT analizujący Twittera. 6 razy szybciej? To znaczy takie sensacyjne informacje nieprawdziwe, stąd to wynika, tak, że się rozprzestrzeniają szybciej. Jedną z tez jest oczywiście to, że ponieważ fake newsy są dużo bardziej sensacyjne niż prawdziwe informacje, no to oczywiście dużo więcej użytkowników je udostępnia i w nie klika. Ale drugą tezą, albo Boże, raczej drugim czynnikiem, który na to wpływa, jest to, że przy rozprzestrzenianiu fake newsów bardzo duży udział mają boty i cyborgi. Boty, czyli takie algorytmy, programy komputerowe, które imitują konta w mediach społecznościowych i rozprzestrzeniają różne posty, informacje, imitując właśnie ruch tak jak prawdziwi użytkownicy. Ale jak to imitują? To znaczy nie ma kogoś, kto tworzy to konto? To po prostu, nie wiem, sztuczna inteligencja, algorytmy dobierają sobie treści tworząc to z niczego? W przypadku botów, tak. Natomiast w przypadku cyborgów rzeczywiście jest osoba, która tworzy takie konto. Natomiast no, dzięki rozwoju technologicznemu możemy zaprogramować to konto tak, żeby ono jakby samodzielnie odpowiadało lub samodzielnie regularnie udostępniało jakiś post i po prostu raz na jakiś czas zaglądamy na to konto. I tego typu technologiczne programy bardzo często dystrybuują mnóstwo fałszywych informacji w mediach społecznościowych. Obecnie nawet udowodniono, że mają bardzo wysoki udział w rozprzestrzenianiu fałszywych informacji na temat szczepionki AstraZeneca, ale generalnie jest to taki czynnik, na który warto zwracać uwagę i warto sprawdzać, czy konto, na którym jest udostępniony jakiś news, nie jest przypadkiem właśnie zwykłym programem czy algorytmem. Słyszałem o czymś takim, co jest bańka informacyjna. Co to takiego? Właśnie tak. Drugim bardzo istotnym czynnikiem w rozprzestrzenianiu się fake newsów jest taki algorytm mediów społecznościowych, który polega na tym, że dostarcza użytkownikom treści, które ich mogą potencjalnie zainteresować. Czyli jeśli klikamy w, nie wiem, jakiś news o celebrytach, to prawdopodobnie będziemy dostawać więcej newsów o celebrytach. Jeśli klikamy w jakiś news o polityce albo o konkretnej partii politycznej, algorytmy będą nam podpowiadać więcej newsów o partii politycznej. I teraz pomyślmy sobie, jeśli klikamy w niewiarygodne, alternatywne źródła, które produkują dużo fake newsów, algorytmy będą nam podsuwać jeszcze więcej fake newsów. I trafia na podatny grunt właśnie taki jeden z drugim fake newsem. Dokładnie tak, więc jest bardzo ważne to, żeby uczyć algorytmy dostarczania różnych, różnorodnych informacji poprzez klikanie w wiadomości, które nie zawsze są zgodne z naszymi poglądami, ale które będą rozszerzać, że tak powiem, nam dostęp do różnorodności treści, a nie zamykać nas w tej bańce filtrującej. Wyprowadzać w pole. Wyprowadzać w pole fake newsy. No dobrze, to od dzisiaj tak będę klikał właśnie. To mnie nie interesuje, niezgodne z moimi zainteresowaniami, ale żeby wyprowadzić fake newsy, czy algorytm, czy bańkę informacyjną w pole, no dobra, sobie poklikam dzisiaj. Zrobię sobie taki wieczór. Wyprowadzę. Ja tak robię i u mnie się tak to sprawdza. Aha. To muszę sprawdzić i na sobie. Państwu również to polecam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Klaudia Rosińska, medioznawca i specjalista do spraw dezinformacji. Jak Państwo słyszą, już nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, mam nadzieję, ekspert do spraw fake newsów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie

W ostatnim czasie maraton maturalny i oczywiście wciąż mocno trzymamy kciuki za wszystkich abiturientów, a będzie czas jeszcze do tego wrócić. No, oczywiście nie do zdawania matury, nie, ale do tych tematów naukowych. Oczywiście pamiętamy, że jeszcze nie znamy wyników z tegorocznych matur, ale mocno trzymamy kciuki raz za dobre wyniki na maturze, a dwa za późniejsze egzaminy, czy dostanie się na wymarzone studia. No ale wcześniej także, bo dziś pamiętamy o wszystkich ósmoklasistach po egzaminie z języka polskiego. Zdaje się, że panie Tadeuszu, bardzo proszę nie podpowiadać. No właśnie, dzieło Adama Mickiewicza było obecne, a pan Roman podpowiada, że nie jest prosto słuchać radia i czytać książkę. Jednocześnie może czytać radio i słuchać książki byłoby prościej. Takie możliwości też mamy i o nich też powiemy. Za 4 minuty o 13:00 serwis trójki. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Summer evening.